bursanım kestanesi, aman aman o kadar tar beş tanesi, ben yandım aman. Annesinin bir tanesi, aman aman annesinin bir tanesi, aman aman ağam içmedi bu demleri, yar sitemle. Yağmur yağar yer yaş olur, aman aman. Yağmur yağar yer yaş olur, aman aman. Aşka düşen serhoş olur, ben yandım aman. Dilim söyler bir hoş olur, aman aman. Dilim söyler bir hoş olur, aman aman. Paşam içmedi bu demleri, yar sitemleri. Paşam içmedi bu demleri, yar sitemleri. Ağam içmedi bu demleri, yar sitemleri. Paşam içmedi bu.